Ayiwa, an balima arajo dɛmɛbaga bɛɛ, salamu aleyikum warahamatulahi taala wabarakatu. An b'aw fo k'aw waleɲumandɔn. An b'a jira aw la k'a fɔ aw tulo bɛ arajo dɛmɛ dɔ kun kan, an ka seli kɛra ka bɔ dibidani na. Bɛdani kɔfɛ 104.8 nimero fiɲɛ suru fɛ. An ka donna nimero 33 nɛgɛjuru sira 223-56-56-23 56 wajulikɛlaw ka kɛnɛ, an b'a jira aw la k'a fɔ an selaw kɛnɛ kan de sisan nin wagati na. Mɔgɔ min b'an bolo kɔrɔ o y'an ka alimami Alhaji Cheikh Marja. Ale de bɛna wajulikɛlaw ka kɛnɛ ɲɛnama filakan na, i n'a fɔ dɛlɛma la cogo min na. A ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen don an bolo kɔrɔ kumaso kɔnɔ. An bɛna kuma bɛrɛ ni tɛŋɛ la, ka foli lase a ma, ka foli lase limanaw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Bi walanda bɛ tali kɛ mun kan, an'a sɔrɔ ka tɛmɛ n'u ye. Karamɔgɔ, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Bisimila. Bisimilahi rahmani rahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بندرابي دن يتجمر سبحانه وتعالى ادن بلينو الله كو الله وني بل ادن ياغي بيوال يو الله فيون من الله يونو فوكم مجد سنام فيون دم نون بيوال كو الله دار دن ادن ياغي الله يو الله فيون من غاتمو الله فيوني فوكو ان فيواتا كلامو الله مجيني فيونو على eden ceedi de teedo ala sowana Allah, eden ceedi Muhammadu ko maccudo Allah, ko nelaɗo Allah. Nelal ngal o rokkano yo haala yimɓe ngal, o yettini, o timmini, o suuɗani hen hay hunde, o moggani hen hay hunde, o moftani hen hay hunde, fof o waɗi koye boowal. Kono noon kanko annabiyo sallallahu alayhi wa sallam, o yettini nelal ngal, o timmini haalare, o laaɓi reedu. Eɗen ñaagi yurmede Allah e kisal Allah yo won e dow o nelaɗo, wona yimɓe galle makko, wona e sahaba e makko, e kala rewndiɓe pelle makko e moƴƴere ha yawmal qiyama. So ɗum minni bandiraɓe, yewtere min yahata hande ha joni ko kawniɗe jomiraɗo subhanahu wa taala. Eɗen gandi kanko jomiraɗo subhanahu wa taala waɗi kawniɗe e dow leydi he ha heewi, o waɗi ɗum e dow asman bani adama en yondar. Ganda ɗum ɗo kay ala tagɗo ɗeɗo hunde, ala pewnuɗo ndeɗo hunde, ala baɗɗo ndeɗo hunde sona Allah. Kala ko jiiɗa e aduna he won fewnuɗo, ɗum noon sa yi ɗeɗo gueɗe an bani adama, a yi ganduɗa ko ni seraji ma ko, a yi ko tawɗa ko, a yi ko gonɗa e dow mum ko, a yi ko jiime ma ko, anne jenanɗa ka fewnaɗo won fewnuɗo ɗeɗo gueɗe. Ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala ina wiya min e nder qur'ana, yo mbattu hakkillaji ƴewteɗen. O wi inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi lleyli wan nahar wal fulki allati tajri fi lbahri bima yanfau nnasa wa ma anzala llahu min assamai min ma فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الذي وني أتقو أسمان جديد وإنديد والليد وني أتق دليد وقد كاوني دي مولد كاوني دي مولد وني كي أتقو أسمان جديد وأسمان دو كاوني دي ديد والليد دو كاوني دي لوتو برقل جمعين يلا ومن ينفون يمنا بأن يدو يمنا دو كاويس كاوني دي الله ɗeɗo maaji ganduɗa laaɗi en doga hen jamma e ñalawma awa ko yimɓe en naftoro hen banggal ha joni julaguji e waɗɗade hen jeyɗeɗe laaɗi yahato artaga e ko Allah jippinta ummorade oɗo asman ndiyam. Ɗum ɗo Allah wi ndiyam ɗam waɗa sababu wurtina ndiɗo leydi, awa caggal ndini mayru no jooru. Kanko Allah kadi wi woni e ɗeɗo gueɗe e ko sankite dow leydi he ummorade e dabaji daw kulle ladde daw dabeji daw poñƴi hundeji ko waɗi wonkiji ko yimɓe gandi e ko ganda ko fuɗata e ko foofata. Allah wi ganduɗa e waylitugol ɗiɗo keneli ɓuɓɗi gara ha joni ganduɗa keneli gulɗi le beeyoji hakkude leydi e asman. Allah wi daw kawniɗo wonande holɓen, wonande yimɓe joom haqqillaji en. Ɗum noon bani adama kawniɗe Allah e ko Allah waɗata e dow ndiɗo leydi ko dum woni ganduda yewtere men woni ko jidden yarude hande den nyaagi jomira subhanahu wa ta'ala yo Allah wallu men ko Allah woni ballo ko Allah woni ganduda jomira subhanahu wa ta'ala no goddo wi ta amal fil wujudi bi ayni fikrin tara ad-dunya ad-dani'ata kal khayali wa man fiha jami'an sawfa yafna wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wat'an bi ruhi al-haqq kull mu'anid واركب جواد العزم في الجولان واجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابدو في الميدان جادو الله جيو غدو وي دار اودو ادونا داردو دوم حكيله ان دارنده تيسكو يا جاوا ما يي اودو ادونا كاي كو هوندي هاونيده هولبينين غدا ادونا واي كونو تيندولني جيا هوندي جون جوري نا وارنا دوتان دي ناتي وادي دي فيرتيما غدو وي كو واني ادونا فوكو ني جارات نو ادونا تابي تيراني ñalama no tabe tumirtani ganda jamma so ari ganda dumorta ko ni no ñalama dumorta ko ni no ndungu dumorta ko e ceedu ganda e dabbuni do lebbi no jaarani jawtirani Allah wi ko ni goor wi ko ni aduna fo wonbe hembe ko ni ngasirta ha wi'a cer aw heddo jomiral jom jaati jomirado goto woni keddoto do aduna hen no goddo wi dum non daga bani adam fo no hani jawde aw gonga tigi wada dalilu mum aw ina noddirim e fewde Allah ko Allah hani rewede ko Allah haani mawninede ko Allah haani ganduda noddede duawuji kanko woni baawdo kanko woni takdo kanko woni taktakno kanko Allah wi wal khallaqul alim kanko jomrande o tagide do golle o haalde do hundeje aduna he o limti ko ne leydi o limti ko ne asman o haali ganduda ko himbe jiyata seraji mun anko o wi hada khalqullah dum do de woni ko Allah feenu ko tagor Allah de wondo dum non waddetebe Allah be hawko be tagi faruni hada khalaqal ladina min duni ina jaden kawnide Allah jeewodo asman goddumi as-sama bi ghayri amadin tarawnaha man rafa'aha asman nanin jiam bildine weya awa palal nangani sallu nangani kono yanata yarbata mo bamtirni odo asman jonra subhanahu wa ta'ala kawnide wa amani as-sama'u bi ghayri amadin tarawnaha man rafa'aha al-kawakibu man zayyanaha al-jibalu man nasabaha الارض من سطحها جمرا سبحانه وتعالى ان النمر من ياوتو يندار يبن كون سراج منكم اودو اسمانو بيدن ناني دو او غاندودا كو الدا غاندا فالي بيلدي ننتان ان وياي على فو نانغودو يناتا يربتا ديدو كودي دا غاندودا نيانتيرادي اسمان هما وادي دي هن دوم كو جمرا سبحانه وتعالى ديدو كاجي نيبي دا غاندودا او دا جربتا ديلتا هما نيبي ديدو كاجي جمرا سبحانه وتعالى ndido leydi hol bertudo ndi hol eltudo ndido leydi man basadaha man sabaha wa dallalaha wa qala famshu fi manakibiha hol bertudo ndido leydi ganduda eltindi handi deji wi jehe do hen jehe bangeji mais dum non jiado Allah wattu hakkille hore ma ganda de do gedo fof ko Allah goto wadi de ko Allah hani noddede bangal do awuji ko Allah hani do rede ko Allah hani ya ko rede ko Allah hani wakkilede ko do wi الطبيب من ارضاه وقد كان يرجى باذن ربه شفاء اور دكتور نين دم نانو كاي بايرو كو جوم ليكي او سنياوي او ماتا بايرو كو جوم غاندال ليكي ما سيل كونو هيدي ما هن كو هونون كادي غاندو دو المريض وقد يئس منه من عافا اور نياودا هايمي فيفتي هان كادي كاي داداتا او ني الله وادي او فيديتي او سيل هاي هوند نيوما كو وونتي جام او وونتي تشالال دوم دو كو جوم را سبحانه وتعالى با دو وادي رنداني وادي كودو وي قل لصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح حد حاكا جاندو تشلودو ما الدا هي باتناني ما يفيني تن فينيري مايد تيكودا انا هول غادو ماكو ندو مايد هول نلدو ماكو مايد سونا جمرا سبحانه وتعالى قدوي قل للبصير وكان يحضر حفرة فهوى بها من ذا الذي احواكا يانندو بيرتودو جيتنا ييا او ندو نان جيت مون نويلينا ييا تو ييدو غاسكا ديو سو ييدو غاندودا كو غانيت ابيتو دو doni hirde kan ho aska ngaska asama ha duggido nan nama hen cikkuda mo wadiri ndani jomira subhanahu wa ta'ala warji mo goddo bal sa'ilil a'ma khuda bayna zihham bil ihtidam man yaqud khudaka ina jaay kawni da allan jiya gumdo mo yiata kono ina wayi ummaade do yaha membo yaha yaatu yidi yaato awa cikkuda pele makko de awa holdo wadi hol jabbino wadi ganda ko yabbata ko yiata taw ala mo firi hay gordo wani قدوي قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك يا شكر الدرين ندر ريد يمون غندو دا على دينو غيلتون على توبيتي دو غيلتون cikkuɗa ngel ɗo ɓinngel hoko wurni ngel toon hono ngel foofirta toon hono ngel ñaamirta toon ɗum ɗo ko joomiraaɗo subhanahu wa taala gooto waawi waɗde nde ɗo huunde alaa noon ngannduɗa kan ɗo waddeede allah waɗi goɗɗo wi qul lil walidi baka wa ajhasha bil bukai ladal wiladati man alladi abkaka mbiya cukalel dariyol jibinagel hoko waɗi kala ngannduɗa neɗɗo cukalel ho jibinaama taw wonata koye ewde naamnoɗa hoko waɗi nde ɗo huunde ɗum ɗo fof ko joomiraaɗo subhanahu wa taala wa ida tarasi ubana yanfutu summa hum fasalhu man da bisumumi hadaka hashaka sa yi ngannduɗa ngolwanani awo ngannduɗa kañum kala to ŋatir neɗɗo ko ɗon saanirta batte ngannduɗa no wayi heewde tooke awo ngannduɗa hoko addi mum kañum noon tooke ɗenen nder reedu mum ina yaade heen hay hunde alaa ko waɗi ɗum ɗum ɗo fof koye baawɗe allah e kattanɗo joomiraaɗo subhanahu wa taala walla naamnoɗa ndiɗo ngoroni walla mbaɗo ngolwa wasalhu kayfa taicu ya subanu aw tahya wa hada summu yamlau faka e hima ngolwa e hima soore aan hono nguurdirta nda ni awa tawa teklike ma e reedu ma fof ina heewi ɗeɗo tooke so naate hunde wonde tammaya ɗum ɗo fof koye kawniɗe allah wasal butuna nahli kayfa taqatarat shahadan wa qul lishahdi man hallaka naamnoɗen deedi ñaaki ɗiɗo hono ɗi ngannduɗa toɓirta hoɗi cimtodirta ngannduɗa ɗamɗo limbam wiɗo joomiri hoto ɗum ɗo iwi naamnoɗen ɗum fof joomiraaɗo subhanahu wa taala bawɗe makko e kattanɗe makko bal sa'ili llabana al musaffa kana bayna damin wa farsin ma alladi saffaka walla naamnoɗa ɗam ɗo kosam ɓira ɗam jalto jaami hakkude cowodiri e ƴiiƴam hono yaltiri toon awa ari ina uuri ina weeli awa soyɗani luuɓani uurtani hay batte homo waɗiri ɗum dani filtere joomiraaɗo subhanahu wa taala wa ida ra'ayta al hayya yahruju min hanaya mayitin fasalhu man ahyaka sa yi hunde wurnana yalta e nder hunde mayde namnore hon ɗum ne woniri ɗum ɗo ko joomiraaɗo subhanahu wa taala qul lil hawai tahussuhu l aidi wa yahfa an uyuni nnasi man ahfaka ƴeew weeyo ko jiyaten ko neɗɗo wiyata weeyo aɗa tina ɗum tan e juuɗe ma awa ina annde awa kono hay goto wiyata homo suuɗi nde ɗo hunde joomiraaɗo subhanahu wa taala goɗɗo wi qul lil nabati yajiffu bada taahudin namno ngannduɗa ɗiɗo puɗi walla ɗeɗo leɗɗe koɗe olata saanga sa waɗa sa ola ha cikka yoori wa riayati man bil jafaf ramaka ha waɗa sa tan jeeya hunde nde wilta awa ngannduɗa arta e normal ɗum ɗo ko joomiraaɗo subhanahu wa taala goɗɗo wi ida ra'ayta annabta fi sahrai yarbu wahdahu fasalhu man arbaka sa yihe nder sahel e nder ngannduɗa sahara gullo jeeya lekkina dari toon ngannduɗa ɗeɗo ngannduɗa jeerende tawa ina yaltini ngannduɗa benem reefi ina wilti ina ngannduɗa ina sukkiɗi namnoɗa hono ɗum ɗo no wonirta e nder ndeɗo ladde jeere ngannduɗa toɓata e saharaji e sahilaji gulɗi kono jeeya hen lekkel gotel gotel awa ngannduɗa ina wilti ne hecciɗi awa sa yi ɗum daw kawniɗe allah joomiraɗo subhanahu wa taala waɗi ndani wa ida ra'ayta al badre yasri nashiran anwarahu fasalhu man asraka sa yi nduɗo lewru nan fuɗɗoro seeɗa seeɗa ha ɓooya ha annore mum tinwa am annore ɗe lelwal ngal sankito e aduna foof namdo nduɗo lewru homo ngannduɗa timminiri ndani ndeɗo annore homo sankitiri ndani ngal ɗo lelawal ɗum ko joomiraɗo subhanahu wa taala walla namnoɗa mbiya wasal shua alshamsi yadnu wahya abadu culle cheyin law tara aynaka ƴeewa walla namnoɗa ngannduɗa cereel nangue ɗiɗo ngannduɗa no wayta ngannduɗa arde so nangue fuuɗi jeeya banggueji foof ngannduɗa yetto cereel ɗi jetto awa cikka mataw hunde ina ɓaari taw hon nangue woɗɗuɗo foof ala noon jeeyaɗo allah goɗɗo wi qullil mariri min asimari man alladi bil murri min duni simari gadaka walla ƴeewa ngannduɗa ɓesnoje he ɓiɓɓe leɗɗe he jeeyaɗeɗo ɓuuni heewde hen kay ne weeli abbe koye suukara kono goɗɗe nani hen noon ina lammina mbi toon namnoɗa hoko lamminiɗi hoko waɗi ɗeɗo ina mbeeli ɗeɗo ina lammi ɗeɗo kañum en ngannduɗa henndu mum e mbelamme mum e dakkame mum hay gotel nanndani e gongel fof matana ko toɓo tan wona ndiyam ɗam gootam ndiyam ɗam ko gootam kono ko allah waɗiri ndani lekki buyaga e lekki lemburu e lekki mongoru ɗo hay gotel nanndani e gongel ngel joomiraɗo subhanahu wa taala fof no holla min kawniɗe makko e bawɗe makko e kattanɗe makko ko fewni ko e karallagal makko e technique makko hunde wonde wawa ñimtinde wawa ɓadinde ɗon ɗum waɗi goɗɗo ida ra'ayta nahla mashquqan nawa fasalhu man ya nahlu shaqqa nawaka sa yi galuɗ tamore hakkunde ɗon e seeki ɗon ngannduɗa fuɗirta namnoɗa hoko waɗi ndani homo waɗir ɗum ɗon ndani joomiraɗo subhanahu wa taala kala galuɗe kala lekki ko jiiɗa yalti koye galuɗe ko hono ndani ɗum noon jeeyaɓe allah goɗɗo wi sa ƴeewi oɗo aduna o a ƴeewi kawniɗe joomiraɗo subhanahu wa taala gasta hen goɗɗo wiida tara aljabala al ashamma munadihan qimama sihab qimama sahabi fasalhu man rabbaka sa yi hayre mawde towde kaƴe nan toon hono majje towde ala ha duule ne joofa e dow majje namnoɗa homo niiri ndani ndeɗo hayre homo mawniri ndani hande footi ndani wa ida tara sahran tafajjara bilmayah fasal man bil ma ishaqqa safaka sayi gaani kaaji mawdi jiamaaji kew nan ton jalti ko der kaaji hayre yornde kos kaaji baralde jiya ganda ina feddifi ndiyam ina yalta hen namnuda de do hayre hoko sekinde hoko yaltindo dam do ndiyam dum do ko bawdi bawde Allah e kattande Allah e teknika Allah wa idha ra'aita an-nahra bil 'azbi zulali jara fas'alhu man alladhi ajraka sayi de do ganda maaji nan ko kaade biide rok baawa yarade jiya de do maaji ko belde e hono mun en fuf ala namnuda ko haani kaado ho welni dum do ko bawde Allah e kattande jumra subhanahu wa ta'ala idha ra'aita al-bahra bil milhi al-ujaji tagha fas'alhu man alladhi atghaka sayi mayo gej moltanango Allah ne weddo pempe je bangeji fof ina haaji ne wi rok lamdam na der hen namdoda hoko mo wonirdani godo mayo ko ndara tan haati terama haade yeta to haaji dum do fugo bawde Allah e kattande jomra subhanahu wa ta'ala goddo wi dedo gede fof sa namnima idha ra'aita al-layla yughshi dahiyan fas'alhu man bil-layli haaka duhaaka jiatan jamma ina arde seeda seeda nibbida ha wawatan wada kunus hay hunde yiyata namdoda oodo jamma holto iwi hol gaddudo mo hol nibbinirdo mo daani dum do ko jomira subhanahu wa ta'ala wa idha ra'aita subha yusfiru dahiyan fas'alhu man yasbuhu haaka duhaaka sayi ngandoda subaka kadi ina feenira seeda seeda jia fajirin seeko nini tan ha yalta ha larta wiya cer namdoda oodo subaka homo sekiri mo daani homo haddir daani der de do nibbere wonnode do dum do fo goddo wi sato jibu ma fil kauni min ayatihi ajabun ujabun law tara aynaka ina jabu ma der aduna he der kauni de Allah he kauni de danga sata sinno gite bani adam kani yanno na tesko e ndaw kauni de odo aduna goddo wi rabbilakal hamdul azim li zatika hamdan wa laysa li wahidin illa ka e jon jettode goda nima an Allah an hande jettode mawde an jumra subhanahu wa ta'ala an hande yettede awa jettode en ganduda taw ala fo mo le condition an dum on jiabe Allah ganden hande bani adam na hani wattude hakkilla hore mun anda jumra subhanahu wa ta'ala goddi wi ya ayyuhal insanu mahalan man alladhi billahi jalla jalaluhu awraka e bani adam na hani an bani adam war jam jam jam jinu hol fo ko danyata aduni he hol fo ko murtintuma ha calada hala Allah hol fo ko pintuma sari Allah e dine Allah e yemirore Allah dum on jiabe Allah ganden jumra subhanahu wa ta'ala aduna o wadi han kawni de kewdo ko ina holla tigi aw kanko woni ganda baawdo takdo kanko jumra subhanahu wa ta'ala holli yimbe hay ko e mun en hay bani adam sa jeewi hore ma no baada a jeewi ni do leeda jeewi o asmanuji dum do fo ma yi hen ganduda ko ina holla tigi Allah no wodi ko Allah wawi ko Allah hattani jumra do wadiri dani ko ha goto fo heba dalil jiddo majjude yo majju kon wiyata kay dalilu ala jiddo fewde kari ma fewta o dalil no wodi goddo wi Allah wi Qur'an wa fil ardi ayatun lil muqinin woni e leydi Allah he kawni de ha heewi wonande jiabe Allah yanantebe Allah wi fi anfusikum mati e ko e mon Allah wi ndari tan e ko e mon mati on jiata afala tubsirun goddo wi wa tahsaba annaka jurmun saghir wa fika tawa alamun akbar bani adam an cikkata ma do ko bote yel to ko sil tan won don ala taw ko aduno montana do wonen ma bani adam maddaji ko woni mun e ko fewnira ko jangube be nganda e wittobe be awa kambe fo hande be jogi hen kawni be jangi be ji hen kawni de ngasata ngati hay jangube tan hay kenna tan yo jangu nufru tan hinare awa runki andudi gandal mum henna be hore nonki andudi gandal mum henna be deri sayidi lum tanuji maadu gor fo won ko halla won ko jangi hen gur namu fof na wadi hen kono anda hen hay juz uyel to kusil awa wa gaynde ko woni hen ko yi hen ko anda ko meeda yide ko meeda nande awa hebata kam hebde journalist tan gandudo affaire bani adam fof ala odo wi tan beedo koy dum do kenna beedo koy hore beedo koy reedu beedo koy becc beedo koy koyde awa andi ko aduna moltana do woni bani adama mo ganduda jomiral subhanahu wa ta'ala wi alam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah fa idha huwa khasimun mubin allay ndaw ko hawni mate on jani gildo neddel min tagi asli maggel ko tobbel ko ndok so gel heewi dole tan woni gorbal mangal de ko kabdido Allah penjo suyama hala Allah purdina suyama Allah wini o weddo ladde suyama na Allah wani wi o wondak non jomra subhanahu wa ta'ala wi dum den hawni non jaado Allah hono murtirta e do jome tahtaju ala mawlaka wa qad hadaka wa tusidu ala at-tariqi wa qad dallaka wa arshadaka hono biyata da hujjundira e Allah tawa Allah rokkima ganda pewal rokkima gite rokkima hakkille rokkima ha joni muyango ado wa sendudo ko mojje ko boni awanani daba hono ngoppirta lawol Allah ada wappo lawol Allah e sari Allah tawa Allah hollima tindinima neli nelabe neldi defte bi isal abdu abdu saha wa laha wa nasiya al mabda wa al muntaha ko do markas ma cingil kay ganduda kewngil jijjiti ganda yijjiti no arde aduna he yijjiti to wattinta do awonan yahay dow leydi heena ñaaja awa ina ha joni ne lippa ina murti awa yejjitino arduno eno gasirta bi isan abdu abdun taha wa nasiya al jabbar al a'la warkas maccudo ganda bewdo murtudo e joomun awa ha joni yejjiti joomiraado joom baawdo e kattande mum non jaabi Allah en kali e nder aya qur'an joomira subhanahu wa ta'ala wi awa ina jaaye kawnido gonde dow leydi he o sankiti hen daabeje daabeje gonde dow leydi he Allah wi e nder qur'an wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum Allah wi ala fo daaba gonde dow leydi he wana ko diwata kayno wadi bibbe didi yaha dow wala ganda hunde wonde ko diwata ko Allah wi sona way ko lejji hono no bani adam en siyamu ko dente wadi hono no biyaten dental bani adam en dum woni ganda dental yimbe dental diwriidi dental kulladu gotel fof joomira subhanahu wa ta'ala wi ko umam aw kadi way ko no mbaadon ni gotel fof Allah na rokki dum hakkille aw wono wurdirte dow leydi he eno ñaamirta eno yardata no ƴeewirta ñaamde mum ene ƴeewirta ganduɗa no reenirde nde ɗon ñaamde awa kadi ha joni reenirta ɓesmum ene heddorto e dow leydi he eyyi bani adama eno gar fof ɗum ƴeewat yiɗi ko so are aduna he haade mum yaata no woppi batte awa Allah wi kulle ladde ɗe fof hono mbay gotel fof ene jogui hakkille ene jogui harisa ganduɗa ko ene holla ɗum ene heɓirta hunde no rentorto gaño mum so heeɓi hunde gadi hono moftirta nden hunde tawa nde bonata ɗum woni ko jiɗɗen haaldema en dokku hen misaluji seeɗa e ɗeɗon ganduɗa ha joni ko ɓuuri famɗude ko cikkaten ganda e banggal ko wiyete hasarat e poñponɗi ɗum siyama noon siyama poñ wiyama ɗuyama kadi ñuuɗi en mettilli en awa kornolli en ñaaki en ɗum ɗo fof naati hen ɗum wiyete woni hasarat ɗum kadi ko aduna mum moltanaɗo woodi awa joomira subhanahu wa taala rokki misal haali haala ɗeɗo gueɗe no fewi nder qur'an beelema yimɓe mbattu hen hakkillaji joomira subhanahu wa taala rokki misaluji e tindi o meeɗi haaldude yimɓe ganduɗa rewoɓe ko wona Allah no du'oro ko wona Allah Allah wi ayyuha ya ayyuhan nas joomiraɗo ewni bani adama en foof joomiraɗo subhanahu wa taala wi duriɓe masalun tindol fiyama Allah wi inna alladina tad'una ayɓe nodde toon ga Allah ɓe kamɓe fof soɓe ndendi ɓe mbawa fewnude mbubu so yama mbubu hankkadi kala ko nande mbubu naati hen Allah wi kamɓe fof soɓe ndendi koɓe jiiɗi fof so mbubu mangoɓe jiiɗi so buubi bulaji so ñaako so lokorani kala koɓe jiiɗi e buubel Allah wi e fewnu soɓe mbawi ɓe mbawa lan Allah wi koɓe gonta wawde fewnude buubel tan waddeteɓe Allah ɓe ene ganda no joƴƴina place Allah ɓe kala ganduɗa ko Allah herorino ina dokkaɓe Allah wi kamɓe fof soɓe ndendiniɓe buubel gotel ɓe mbawa fewnude haysoɓe ndendi kamɓe fof noɓe gaddi gandal mabɓe ɓe mbi e fewna tan buubu nani no Allah fewniri buubu ni tan nani fewna hono mum ɓe joƴƴina ɓe mbaɗe hen bibje ɓe mbaɗe hen ha joni koyɗe tan diwa mbubu ɓe mbawa joomiraɗo subhanahu wa taala wi noon ɗum ndendaw ko hawni ɗum noon sa noddi ko wona Allah mo wawa fewnude mbubu joomiraɗo subhanahu wa taala e hannani ɗon misal o wi so mbubu ittaniɓe hunde e hunde mabɓe so mbubu tetti hen hunde ɓe mbawa loppidde ko buubel ngel nawi ko Allah noon wi wadde sa yi neɗɗo no du'oro ko wona Allah a yi loɗo sa yi du'orteɗo ko wona Allah a yi loɗo kadi da'ufa talibu wal matlub ɗum noon ma dañi ko kalɗen hon ɗeɗon ganduɗa e ɗin poñ poñɗi ina jeeya ko kalaten hen ko wiyete annamla ganduɗa ko wiyete horndullu ina anda ɗum ɗo simore mum nina nder qur'an Allah haali ɗeɗo gueɗe foof ko yoyimɓe mbattu hakkille ƴeewa kawniɗe Allah e kattanɗe Allah e bawɗe Allah ta ammal tilka namla addaifa fewi ngel ɗo ganduɗa korndolel no way famɗude e loɗde ni kon wama utiyat min fitnatin wa hilatin fi jami'il qut ngel ɗo korndollu no way fof famɗude eno ganduɗa wasi teskede noon Allah rokki ɗum ko wiyete ƴoƴere ko ko jiyata horndullu hon mum ƴoƴƴena tiiɗi awa Allah rokki ɗum kadi peeje no rendidirta guura mum eyyi kadi so rendini guura o kadi mofta guura o tawa bonnata ɗum ɗo foof ganduɗa ko kawniɗe e joomiraɗo waɗa en nduɗo horndullu eyyi jiya ganduɗa ne jogui fitna wa hiila fi jami'il quti wa diharihi wa hifdi ene jogui ganduɗa technique e ƴoƴre wawde rendinde guura rendina gabbel gabbel hoccoya to hoccete foof so gabbel hocci so bactiri hocci ko hocci ko nafata foof awwa nawa mofta so mofti kadi reena wa def il afati min o kadi kala ko wiyeta to e so yettima guura ka kadi duñce yani itta ɗon hoto hunde nde bonde guura ka wata bonde ɗum woni goɗɗo wi tara ibar wa ayat bahirat tandiqu bi qudrati rabbi al ardi wassamawat wa taqulu ilahumma allah qalilan ma tazakkarun ey nda ko hawni jeyande horndulluno e famɗude ni ina wawi rendinde guura mum ina wawi moftude ina wawi rende ina wawi kadi woɗɗitinde to e hoto yettade guura o ndaw kawniɗe e kattanɗe joomiraɗo suko ina holla tigui joomiraɗo tigi woni bawɗo kanko tigi woni jeeɗo leydi e asmanuji انظر إليها تخرج من أصرابها طالبة أقواتها فإذا ظفرت بما شرعت فإذا ظفرت بها شرعت في نقلها على فرقتين اثنتين فرقة تحمله إلى بيوتها ذاهبة وأخرى خارجة من بيوتها إلى القوت لا تخالط فرقة أخرى كخليطين أو جماعتين من الناس الذاهبون في طريق والراجعون في أخرى في تناسق عجيب ثم إذا ثقل عليها حمل شيء استغاثت بأخواتها إن جاءك كونين بيدن كورنول ليه جيو ديدو كورنول ليا جاوا سارو هنول جاوا نيوجي دي سو دي نجالتي اندر غوس دي اندر غودو دي توني بادات دي جاهرتي جيوور مورتو هيبتي فوف سو دي كيبي مورو سو دي نجي سو تاي دو غاوري نا روس ولا كاي دو سامير نا سامي جاي دي كوتشا او دي مبادا هانكادي هونو غوري ديدي ني دي مبادا غاندودا غوري ديدي تاوا دي غاندودا او غوتيل فوكو بانغي مون نجيا دوندو تو دي ناوادي دي نكو لاول بانغي njiya ganduda jahojin ganda ina garta didin ko bangi ko wiete autoroute ko joni gandal bani adam en technique mun awa dum non hocca yira dum ko ganda ko dido kordolli ko nyuudi njira ndeka yahobe artobe sona porte ina beñundira dum non yo wadi laabi didi be ndewa ga be garta ga dum woni ko tuugo ko be ji nyimbi nyi awa hab tayin ganda ko wiete autoroute ko ko njeta ko buri heewde technique bani adam en ko jogi yira ko dedo kulladde wala yira ko dido pon ponji ko yiya eta suuji ko yiya yira dum don ganda ko waande jew moodi ganda baade jengelle na woodi no wayi no juuteendi waande ya ha sappo jeetati wallahi ke nogas meter do dum woni baade jengelle wete dum do fuko kawni de joomira subhanahu wa ta'ala ko jeeta ko buri heewde yimbe na tuuforo ena nangirta liddi en feewnude ha jooni ko wiyete jawlul en dum do fo yira ka jombol kanyum feewnata jawlul ina tuufo ina nanga hen ha jooni ganda faada geese mun ina nangirde do ged dum woni bani adam jumira do halni min hay der qur'an bani adam fo gidido warede o wala gidido maayde o wala warede awan kanyum andu hen allah tellinde ko diwri hollimo so neddo so hunde maayino watte ubbete dum woni allah yaba'a sallahu uraban yabhasu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi sayayi ma dedo gede ateskaage wala wittani wala janga jumira subhanahu wa ta'ala hollimen neka dido ganda kordolli kanji fo e famdude yewen idin jogi gandal odo technique feewnir laabi didi jahoji ndewa lawol gartoji ndewa lawol ko hono nan kadi ina jaa e kaawnide majji jaa kayum hordullu so ronki jettudo hunde gongel ara walla dum so ngel no ronki di ngara timme tati walla nay di ballodir haa di jottinto di payto so yotti gasi di ngarta di to jokka haajuji munen awa ngilato yottinta ko wiete jobdi ala hen ko ballondiral dum do fondo e famdu ni ina jogi odo hakkille awa ina jogi ganduda ndeda jojere ko hono non kadi jabe Allah jeewen hono hollira ngandudani aw ngandudaa ci ha affaire ngurnam kondolli thumma idha taqula 'alayha himlu shay'in istaghathat bi akhawatiha fata'awanat ma'aha 'ala hamlihi thumma khallu bainaha wa bainahu wa bila ujrah tanqulu al-habba ila masakinha thumma taksiru husnatayn aw arba'a li alla yanbuta idha asabahu balal ina jaa'a technique kadi e kaawnide jojje dido kondolli di ganda podi gawri di nawi di nanni ha der sara hondolle to awa so nanni ton di peccitan gawri di hol batti di peccitan di peccitirta ko hoto fudde go'o di peccitirta ganduda so feccitama ko dem burata wade boyde awa ko hon non kadi so leppi hoto fudde ganduda so feccitama han kadi fudata ko hon non kadi gawri di haysum leppi di jaltinam bowal jaltina bowal dum woni dilira dum woni goddo wiida khafata alayhi al'afan akhrajatuhu ila ash-shams hatta yajifa thumma taruddu ila buyutiha wala allaha qad mararta yawman alayha jar allah sa jeewi ateskima heewi neddo birtada sara hondolde njiya nyuuji dina jaltini gawri njiya cangade enato bobal do daane ganda suudo so hiiri wala so wadi sa sarifti don tawadi natini ko kulirno di ha yora dum lo foye famdirna jogi gal do gandal e ndedo jojere deedo technique dum lo jomira subhanahu wa ta'ala longenir dum dani dum do fo allah no halla men bani adama awa jomira do woni baado woni kartan tigi ko hono non kadi sen jeewi jiyaabe Allah wa ya'ishu an-namlu 'aysha madaniyya fi buyutin zaati shuqaq wa adwar wa adwar yani ajza'un minha tahta al-ardi wa ukhra tahta akhru fawqaha lahu hurrasun wa khudam wa 'abid hunaka mumarridat tu'na bil marda laylan wa nahara wa qismun tarfa'u al-jusas dum ko non jiyaabe Allah jeewen sen jeewi ngurnam kordol bi ko ngurnam civilisation kay total ala fu ko manki dum ngadi kanyum wadi ganduda wadi ko cuudi di ngoni ko der dekk